Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM, no programa Galegos No Vais. Y vamos, pues que hoy está un equipo un poco coxo. Pues vamos a ir con el equipo que estamos aquí hoy para realizar el programa Galegos No Vais. Que alá nas vías de son, pues como cada xoves, Damián, muy buenas tardes. Buenas tardes, galleguiño y galleguiñas. Y este que nos fala, pues Armando Fernández. Y vamos con esos enderezos que son los siguientes. Tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y también nos podéis atopar no Facebook, que es Galegos No Vais. Y también tenemos dos teléfonos, que son los siguientes: 93-654-1400 y 93-654-1500. Así que, señoras y señores, vamos a comenzar el programa. Pues de este xeito, vamos a comenzar con Dos na Fronteira, do seu CD Son de Nós. Y vamos a ir con una cantiga que dice así: Terras do Oeste. Verbas para aromarte baixo chío de luz dos astros mortos. Toma un feixe de lirios siderais para que ascendas no camino longo entre o cello y a terra no feitizo. Pura polos vieiros claros que deixe teu vagar estrelecido e te seguir por un roncel de pranto. Parecidos karmas e recordos num presente afundido cinderante, ni a imaterialidade dos ensonos que nos lembren as rosas do teu sangue, ni a imaterialidade dos ensonos que nos lembren as rosas do teu sangue. En pode luar meu corpo transmutado seguirá teu roncel polo amplo azul, azul, azul, e ao pousar sobre os teus meus labios xeados os sete ceos desfaránse en luz. En luz, en luz, os sete ceos desfaránse en luz, o pousar sobre os teus meus labios xiados. Verbas para aromarte. Bueno, baixamos un pouquiño a música, vamos ir ás terras ali cerca de Monforte, ali polas terras de Monforte, e vamos a falar con Caurelor, que neste caso vai nos atender pois Verónica Núñez. Moi boas tardes, Verónica. Moi boas tardes, que tal? Moi ben. Me parece que é a primeira vez que falas ti cunos. Sempre fala Daniel. Sí, a verdade é que sempre fala él, pero é imposible. Vale. Bueno, pero, en fin, tú podes respondernos perfectamente. Sí, espero que sí. Sí, sí, muller, como non. Porque os vosos, vamos a descomenzar, os vosos produtos son, a meirán deles son... Comenzastes co que é a castaña, non? Sí, nos cando empezamos o principal que elaborábamos era a castaña. Uh-huh. O que pasa que despois empezamos a descubrir que tiñamos máis cousas por elaborar, uh-huh, como moras, sí, cereixas, uh-huh, cousas así. Uh-huh. Uh-huh. Porque agora tedes hasta, bueno, esta empresa vai medrando. Bueno, pouquiño a pouco, intentámolo. Empezamos coa castaña e sí, empezamos despois a elaborar diferentes mermeladas de outras froitas e ata agora actualmente que estamos facendo zumos. Porque, comenzastes coas castañas, crema de castañas e todo eso. Sí, castañas en almíbar foi como intentamos. Exactamente, castañas en almíbar e sí, tamén, pois... tamén agora tamén facedes castaña cocida e envasada ao vacío, non? Sí, é unha cousa moi cómoda, verdad. Resulta que todo o mundo nos pedía castañas para elaborar no mes de xullo, agosto, setembro, e claro, non as había. Claro. Entonces ocurriúsenos por a propia demanda. É un produto que está resultando de maravilla. Ademais, como ben dicías, moi cómodo, porque, por exemplo, non sei, xunto unha familia e queren castañas, por exemplo, xa non, quizás non a crema con castañas, pois con, como pode ser con caza ou algo así, con carnes de caza, sí, e entón, pois, que hai que na fai carne de caza, despois lle pon esas castañas, así sí, que están... Sí. Ou simplemente para un polo ou algo así, unha carne máis sinxela. Exactamente, un polo recheo con castañas e outras viandas que lles poñen. Sí, sí, a verdade, son moi cómodas, porque simplemente abrir unha bolsiña, sí, esas están precocidas, uh-huh, e incluso tamén para a xente que as toma con leite... Uh-huh. A mí non me gustan, é da única forma que non me gusta a castaña, pero que moita xente recorda a súa época de niñez, sí, pois, tomalas con leite son super cómodas, porque sí, un abrir unha bolsiña sirven para todo, para carne, para leite, uh-huh, para facer postres, para todo. A mí con leite encantanme. Son un adicto de castañas con leite, porque ou con caza, vaya, con carne, porque sí, mismo préstase moi ben hasta incluso cando faz, filetes de porco ou algo así acompañado, sí, sí, con todo eso, están de maravilla. Tamén agora, pois, aparte desto, porque de canto son as bolsas? Normalmente nos facémolas de medio quilo, porque é o que máis ou menos se vai utilizando, sí, ahora as familias son máis pequenas, claro, e o medio quilo é para unha comida de 4 sí, persoas, dá perfectamente. Porque tamén tedes marmel de moras? Sí, de cereixa, de arandos... De uvas, de figos, de calaza incluso, tamén temos, que a mí xa hai 2 anos. De calaza, exactamente, sí, de figos. Sí, figos, ameixas tamén. É que claro, temos unhas 12 variedades distintas. Porque temos por aquí. Sí. Porque aparte de que vosotros tedes unha pequena tenda aí onde elaborais, non? Onde facéis todo, onde tedes a elaboración. Sí. Pero aparte de eso salides polos mercados, non? Sí, sí, noso 90% dos fins de semana estamos en mercado. Este fin de semana iremos a Feira do Cocido de Lalín. Ostras. Que é moi importante e tal, claro. Pois aí estaremos. Aquí tamén se pode comprar, temos tenda online tamén. Uh-huh. poniendo Caurelor en Google xa aparece. Uh-huh. Pero normalmente por feiras, sempre que hai algunha feira ou algo así intentamos ir. Uh-huh. Uh-huh. E qual é o produto estrella, dixéramos, que máis vendeis? A ver, o produto estrella é todo derivado da castaña, todo o que facemos con castaña, tanto a castaña en almíbar, como as bolsas de castaña cocido en vacío, como a mermelada de castaña. Uh-huh. Pero despois da castaña, que é a reina indiscutible, son os arandos, a mermelada de arandos. Sí. E onde atopais os arandos? A ver, en Santa Eufemia, sí, antes, cando había ganado... Sí. As propias vacas, ovellas e cabras comían todo o baixo bosque. Mm-hmm. Pero ahora que desapareceu o ganado, pois pues sí, empezaron a sair arandos silvestres. Ostras, mira. Todo o que está baixo souto ten arandos. Mm-hmm. Entonces, claro, non os cultivamos, son arandos silvestres que saen de forma natural. Mm-hmm. Porque están riquísimos. Hombre, claro, no, eso es indiscutible. Sí. Y cando chega, por exemplo, ese tempo que pasou, o tempo da castaña e tal, elaborar tanto, preparar tanto, tedes que coller a esta xente para poder dar feito. Sí, a verdad que, a ver, nos botamos moita man da familia. Uh-huh. Miña cuñada, miña sogra, todo o mundo axuda moito. Uh-huh. Pero hai determinadas épocas, normalmente no mes de novembro, uh-huh, que contratamos a un ou dúas persoas para que nos axuden un pouquinho. Pues, despois, ao longo do ano facemos nós, pero sí. En determinadas épocas sí que collemos a xente. Uh-huh. Porque agora tamén andades co zumo de cereixa ou de arándanos. Sí, porque tamén, como falaba antes, foi unha propia demanda que... Uh-huh. Ibas a moitos sitios, ai, pois mira, igual que tens mermelada, pois tamén podías facer zumo e tal. Uh-huh. E bueno, así un poquinho a pouco, como sempre intentas traer cousas novas, sí, facer máis cousas, pois aí o zumo. Uh-huh. Uh-huh. E que outras cousas podríais ou tedes pensado, a mellor aquilo que pensades, como dice outro, hai que consultalo coa almohada. Que vos gustaría facer máis? Pois mira, ahora penso que estamos nunha etapa de relax. Mm. De relax, entendendo que non temos pensado sacar polo momento nada máis. Uh-huh. Porque xa temos 14 referencias, uh-huh, somos dúas persoas solamente. Claro. E xa se nos está facendo un pouco costa arriba. Sí. Entonces, durante unha temporada teremos isto un pouco parado. Uh-huh. En sacar cousas novas, me refiro. Sí. Porque, por exemplo, vosotros as feiras que acudides son todas as que hai por aí na provincia de Lugo, a onde podes chegar. No, a ver, nos movémonos incluso por Asturias e por León, porque como estamos entre Quiroga, sí, ou Caurel, uh-huh, pois quedanos moi cerca, León tamén. Uh-huh. A veces costanos máis ir a Coruña que a León. Sí. Entonces, temos ido ao País Vasco, que jolín, este ano tamén intentaremos volver. Uh-huh. Sempre vamos cando é o Día de Galicia no País Vasco, uh-huh, solemos ir. E bueno, sempre donde nos invitan, pois facemos esforzos a poder ir. Uh-huh. No País Vasco, a que sitio? Depende, porque ao Día de Galicia no País Vasco, que creo que, se non recordo mal, fano o día 16 de maio ou por aí. Sí. Pois vano alternando. Uh-huh. Un ano toca en San Sebastián, Baracaldo, outro en San Sebastián. Uh-huh. Van variando. Uh-huh. Un pouquiño. A ver, ano non sei en... Sí, bueno, en claro, que zona toca. Porque coincide, sempre coincide coas letras galegas. Sí, vai coincidindo con esas datas. Uh-huh. Sí. Aparte de León, que é a zona do Bierzo, non? Sí, zona do Bierzo, Asturias, pues todo Galicia. Uh-huh. Todo Galicia. Uh-huh. Esa sempre. Uh-huh. E Zamora, claro, todo o que coincide con... Sí, toda a zona limítrofe con Galicia, uh-huh, pues que non teñamos máis de 2 horas de desplazamento, sempre nos acercamos. E cando, por exemplo, en Asturias, a que puntos ides a Vilés, por exemplo, Xixón? Pois normalmente vamos a Vegadeo, zonas máis próximas por aquí, pero sí que temos que estado en por Oviedo, por aí, todo por esa zona. Muy bien, estupendo, porque... En fin, habrá que pasar aí por Caurelor e probar esos zumos, porque pues xa sentín eu... As portas están abertas para todos vos. Porque eu xa sentín, porque nosotros temos un correspondente en Monforte de Lemos que dixo que estaban de vaya, dice, merece a pena probalos. Sí, pues moitas gracias, alegrámonos. E dice, eu sabedes e quedades convidados todos cando que irades pasar por aquí, por as nosas instalacións, a coñecer todo e a probalo e, bueno, a todo. Eu cando pase por aí e teño un, como se soe dicir, un oco, penso facervos unha visita. Pois quedamos comprometidos neso. Pois, Verónica, foi un placer terte aquí connosco. E dalle un saludo. Gracias. E dalle un saludo tamén a Daniel. E a ese raparigo que anda por aí tamén, que tamén axuda de vez en cuando, non? Sí, xa axuda máis a dar a lata que a outra cousa. Pero bueno, pero algo sí, ten que ver. Agora é o xefe. Exactamente. Pois moi ben, Verónica. Unha aperta moi forte, graciñas por deixarte vos, molestar un pouquiño. Gracias. Unha aperta. Bueno, pois. Bueno, pois despedimos a Verónica. Con unha peza de Xavier Díaz do seu CD Adufeiras de Salitre, Cantiga da Montaña. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. O pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Estrelas do céu, memorias que te regalen.